فروش لما عمل كرتين هسور لها توا أبي وابم بدها كانت بخور هاي ورقرت سيبا كانيش بمزوانة ورسي بايز كوتايت كات زوتي يا باري هاو سرگيريا كات خريكا بباشي برواتيك تجوانا كم كوزيتا هاو سرگيريا كيش تازوري ماوا وايا لمانجي دوايا ماي دوا دوسين وديارنا رمبوشوني كي زور دور اتوانين همو روشيك در ببينين بله راستكي بهوي امادكاري بو هاوسر گيريا كتوسر من قالبه فرمو باوكا سپاس وابزانم کاتی و هاتو که درباره او سرگیری تو ماریوس لگال بر از جلو نورمان چندیش تیتر باز بکین بله باوکا امه برم با منتریل سومر هزکم امه برم با منتریل سومر هزکم سرطانی گوره که دیکم کمو بسی ها سرگیری که خومی باب کم چکلوش امه او شاروش که ببینم که تیه دیکم لپینای منا زور بسختی کاری کر هرونه اتوانی بروی باوکا هزکی لکلم بی نخیر سردان چی فانتین با تو گشته که اتوانی خود بطنیا بروی نامه چی بوا نیرمو لباری سردانه که تو آگدار یکمو باشا هروها کره چی گنج جلیه ناوی الانا هر دوچان نیوانی لگل فانتینا خوش بوا من دلنیام درباری دای که زور شده بواسا کن باشا منی شبایی بیم مادم اما هلیکی دیگ منا اشتوانیم بروین با گوندی مونتر فرمی اما برومولی بروانم گوندی مونتر فرمی؟ پیش نیاره چی باشا فانتینیش لپاریس و بناو گوندی مونتر فرمی اگو چری کردوا بله منیش حسا کن برو گیا بروم کلگل دیگ ما پیه اروشتی ما بروین خواه هم با یاری کردن نارون منی جاتم دو کلیره بستیوی جوان و خوش و تازه تام با درستکم دوات زور باشا سپاس دو سیاند چیه نامنه آلانه زور دلیان خوشا لگل گفروشا متمای گشتی کن؟ بله جا بیا مترسی ابید رگتان لیون نبی؟ خمه نبی سلامت بم باقم گالیس کیک من بو بکری کری من زور من آلبوم کاتیک کل دیکم جابو موا بوی زورش چی او کاتم لبیر نماوا لبرو امو لباری دیک مو زیادر بزانم لیو تی اگم منش امویز لباری باق تو زیادر بزانم ماریوس بپستینا بریس بریس چو چو گفراش تو گفراش نید زور گوره بوی چو چوچ باشا چی بوا گرایت تو با گندکا نخه نگرام تو منو گوزید اما نبشیم با گرستانکا با سردانی گوری دیکی سلاو گوزیتا تو گوزیتای کلخانه واترلو بو براستی زور گوره بوید بویده تا خانوه که جوانو قشن است ایما همو من پی کلو پاری سجین براست لیره همون باشن که تگرانه او ولی بوید باشا ایره با تویرانه ایپونینی بست از من نه ابو بمردی تایا همیشه لیره اولی مروانی او رگای که روشک لروشان بطنیا پیروشتوا او رگای که باورم ابو دیکم پیایی تخوارو دستم اگریو امبال لکل خوی منیش نیازم ما بوله گل توی ابروم دیکم تنها ایپونینو ازن مای بخیوه کرد او تنها لگه من اصار دو سر بو احاد و مشک ماو امود باشه اما با چی رویه لگه لوشا من دل خوشم که اویم جهش سپاس بخواه که لوی نمام ایسا تو اتوانی اگاد لیم بی تو کو دیکو و کو خوشی گورمی من زور دل خوشم باوی که همیشه تو لکل مید بله که واته بایست بروین کوزید با بروین کوزید بله با بروین دایا استا من بو رگایا ارم کتو بطنیا پی اروشتی دایکا دیکا وانت رو از رومیه لپیش او درگاه اوه لکو تیاری که دیکم تیاشی اوه ابه سبسین چامان با خوشکب که وی وانیا نایو چی بو؟ نایوی سیمپلزا گوزید گفروش او شوشو وانیا؟ بله بله منیش پی موا بو که یکم جربینیم زانیم زول لفاتین اچه بو بورن من الانم من زور قرزر باری برز مادلینم برز مادلین؟ مگر تو لباری با اکتوی چه نبیستو ها؟ راستی که زور بزحمت لباری خوی وقصه اکاد ازانم گوزت باکی تو بنایی برز مدلین و سروکی شاروانیم شاره بو او پیا بیرا سروکی شاروانی بو؟ سروک شاروانی کسی که خوانده سلاتا به درجه روش فرمانه که رنگ تو درو مالا گل که درو کاری که حالا درو توانه باکم سروکی شاروانی بوا اما اوفیسی سروکی شاروانی ها براز مادلین چونی بکار هنه و هر بو شوی ماواته و سروکی استای شاروانی لیستا سروکی شاروانی موتر سومیر براز مادلین ها هرچن ایم ازانین که او نگرتو بو ایره من وقت سروکی شاروانی کارکان رای اکم ارککانی خوم جبجی اکم و حوکات اوشم لپیش چاوا که او ابید چی بکا برز مادلین لناکاو که هیچ تشارو کارگی که شوشه رشی بنیدنا برز مادلین چندی کارو پلانی جبجی کدو کارگی شی فراوان کرد کاری بخشی خلکانی هجارو دست کرد لبر او داوی لیکرا که بیت سروکی شهروانی اویش اوی قبول کرد من تو انا یال گرتنی امبر پرسیاریت یمنیه تو تنها کسید کشیاوی ام پوست بید جگل کارگاکا بر از مدنی نخوشخانه و کتابخانه شی بو خلک یجا دروز کردو لیسته باوکم خریقی دروز کردن و کتابخانه بو منالانی هشار اومنیش رزگار کرد باوکم او دایی که مردنو منو خوشگو براب چوته میان بچه هشت ابوی خوما خوما بجینین زور پیویستن بخواردن بو لبر اوا هنده جانانم ادزی چون که براستی ناچار بوم دزین کاری که خرابا تو راز اکی گفروش و هستم اکر گرنگ نید تنند اگر کاری که حلاشم کد بید بلان براز مدلین و کسی که اصایی من بلا اکاد وک کوری که اصایی کاری پیم سپاس و براز مدلین لحلکانم پشیما بومتو برای ایکی نوی ارو او پیا و پیرا سرسره نرا براز مدلین زور کسی که تری رزگار کردوا کسی که تری شی رزگار کر کلجه عربانی که گیری خوارد بو براز مدلین زور کسی رزگار کردوا کسی که تری شی رزگار کر او پیا و فوشل فانتا منو باقم هر دکمان لکوبونو که پاریسا او چاو دیری ایم اکر بلام 3 سال لمو بیش کوچی توایی کرد هر اوانا هیچ زنیاری که ترتن لای در باری باقم پیش اوی بید با امشارا روش اگدید باقم لباری را بردیو و هموش تک بو بس بکد ایم نتوانی بید بلین باشا فانتینی دای کد تنها کز بو که برز مدلی نیتوانی رزگاری بکد زور به داخلون با فانتین تکه لباری دایک ما زیادرم با بس که اوه چی رو که هیکم ایک تراجیدی ها درود لگل ناکم اگر اصایی به بلاته و بود بس کم اما هموی لتروانینی خوام ویو اوه یک کتابه لفانتین و بیستو ما بله تکه بوم بس که باشا تیگه ایشتم بود بس کم فانتین توی شرد بو لکرگهی که بار از مدیلین کاریه گرد کرگه شوشه راش لازمونی پیشوتری خویه و او بوچونی هبو کشنی خوانمنال نبه کرب کد سر رای قرسی بارو بجیوی جیانی او پاری امه و اینار بو خانه و تلو بلام لبر اوی بهوی سختی جیانه و لهمان زیادتر کاریه کردو لوانی تر پرچی دریشتر بو لکرگه که در کرا تناند دو هواش هولیا به هر رگه یک بید پهره پیاب کد نیتوانی کری خانوکی باو شقاکی چول کرد جگه لواش خانی و تلو نامه که نرد و نوسی بیان که پیویسیان بپاره چون که تو جلی زستاند نبو هر وها تو نخوش بوید قجی خوی فروش بو اوی جلی که گرم با کچه جوانکی بکرد پیشوش فانتین نخوش بو بلام لگل وشا هبه دوان بوله کار کردن همو هوله که لپینه اکش خوشویستکه اخص بگر خوش کسیم پلیس پیشت بوستی بدلی کوزید اگه بیوی تا کتای گولا چی رو کگه بگره اتوی چی بکی کوزید کوزید تکه زیادر بس که که بردوان با خوش کسیم پلیس باشا بدبختی فانتین لیره کتایی نهد او پاری بو توی هلگرت بود ازرا چن پیاوی کهیش بفرانخسته پشتی او ایش برگیری لخوی کردو دشی پیاوکان وستای او بلا پولیس دزگیری کرد که تک برز مدلینم رو داوی لعالان او بیست فانتینی لدست پولیس رزگار کردو بردی او با مالی خویانو گرنگی پیاو چاو دیریه کرد بلام دواتر نخوشی که زور قرز بو لمالی برز مدلین فانتین بسی توی بوا کردم همیشه نوی توی هینا شوانش لیلائی بوا کردی برز مدلین چو بدوی توی عبد هینا بلام نیتوانی لکاتی خویا او کار انجام بد پیشوی او کچی ببینه که آواتی بو ببینه دوا گیانی لدازده هرچنه منی شمو روشی کوا بیر مکرده و کشن لخانی و تو زود دشوارا بلام جانی دیکم زود دشوارا تربو تايكا خوش کسیم پلیز او کسی کدرو ناکا او تنها کسی که لباری فانتینو هموش تیگ با کوزه تاله بیستینی او بسر حتانا جرک برا بی بلام کوزه تا توانه هموی قبول که لبران بر بیستینیانا خور راگره بی بر رز میرین من همیشه بجور جیاوم که کوزه تا پارزم بلام استا بیر لوا کمو که کوزه تا توانه من پپارزه چون که کمن لگل کوزه تا بوم ام توانی هز بخوشی جیان بکمو جیان لم آسان بو بله سپاس با کوزه تا توانیم ازمونی بختواری بکم بختواری که باو شباز نکره بلام ارچی من پرستنی کوزه تا خریک کتاییه هیچ وکاره نما و با اویل لای بمین موا جیانی خون بسر برد لگل مو مزیب یکانی بر رزمیریل کپی یابوم که آیا من تنها با او جیام که یارمتی خلق بم یان با اوی از مونی بختواری بکم و دل خوش ببم اما کارگی شوشی رشا که فانتین کنی تی آکرد کوزتا شوینه که منم ایب شاند بم گیشتین ور نجوره و جماره که زوری او جنانی که او که فانتین منالی بچو کن هیا اسلام کارگیا کار اکن اما انا منالی او جنانن آه اوسقا زور سپیا گوریا زور نان منالا کوزتا بله ام خانه یا پی اوتری خانی فانتین و کوزتا فانتین و کوزتا؟ ام شونه دروز کرا ابو اوی چی تر هیچ دایکو منالیک اکو تو و فانتینی بسر نید ازانم اما هموی هولو شورشی دایکت بو شورش؟ او دایکت بو که بو هوی بختواری منالانا سپیو سالا سپیو سال منی شمیوه واب کم من اغلنا دايكانا يا اتواننا مروشك دايكان ببينن من دل خوشم اما كاريكي مسني دايكا دایکی گیان زورم خوشوی بم زوان شوکم روشی که او روشی که ابم به دایک اما یو کتوبم بو اوی من علا خوشویستکم بختور بکم لبر او دکایا همیشه چاود لیم بی دایکی گیان چیرو لگان جیان حکم.